حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة سورة بینا اغا سورتو غیر ممتاز پدی مقاصدو کی کیا مقصد رسالت او مقصد صداقت قرآن او مقصد وحدانیت د اول حصہ پینزو آیاتونو کې ابیا دوی مې سوا چې وی کی صرف احوال د فریقین بیانې دو اول تخویف او دوی مور پسې بیا بشارت لیکن اولی ساج بندو آیاتو نو دیکھے اڈیر عزویم ترغیبو و مقاصدو تا اشارہ او خاص کر مسئلے دا رسالت تا اللہ رب العزتو ایدہ پیغمبر پدا سے دور کے راغلے ہو چیاغ داری گم رہے نڈکو تانے چیوا دے شرک و کفر پکی بلکہ ہر قسم گم رہی او ضلالت پکی موجود ہو ہر قسم ظلم او جہالت ہو چیدہ انسان عقل کی تا بالکل نراتلا چه دی قوم اسلابوشی تا قوم باز دی خپل جهل او کفر او دا دی بی حدا و بی انتہا گمرہونا روزی دی با صحیح لارمی دی با ہدایت حاصل کی او دی با دی خپل رب بندگیو کی د اخلاص په طریقې باندې دا ډېر ګران و عقل کې دا نه راتله نو دا په یو کتاب نه کېده دا اسې د دنیا په یو عالم او لیډر او مشر یا بادشاہ دې باندې نه کېده بذی یو عظیم رهنما غوښتو تعالی طرفنا یو ډیر عظیم مبلغ او مصلح چې هغه کې داسې صفات راځي مشوي یا بل انسان کې نه وي نو هغه څه ولې الله راولې کو چلی رب العزت داغو صفت کئی دی زیکی نو اول خو داغی دور داغی زمانی دیر بے حدا و بے انتہا کفر و شرک و بی دینی و جہل ذکر کئی چنی پری خود ایس طریقی سرا دوالا قسم قومنو کاغا اهل علم او کا جاهلان دا نه چې ګنې دا سپکه خو او ری سره دین وو او دا نور جټو نو ځکه دی بي دینو ټولي او شیو نه اهلی کتابو کې داسو چې وی خپل کفر او شرک او بي دیني پرې خدا نو مشرکانو کې داسو نه پرې خدا دومره سخت جهالت حتی تاتی یوم البینہ علا پاکی کاروشا علا پاکی لاروشوا منزل اوشا چی بینہ رالا اسی پاکی نکی دو اسی واغی دیر کلکو پا کفر و شرک بانے دیر سختو وچی کلا اللہ ارادو کلا چی دی قوم کے انقلاب راولم تدیدا جہل پا علم سر بدلوم تدیدا کفر پا اسلام سر بدلوم تدیدا شرک پا توحید سر بدلوم تدیدا بد اخلاقی پا خوا اخلاق سر بدلوم نبینے راولی گلا بس کارو شنو خوا حتی غایوا تدیدا کفر او دا ظلالت او دا جہالت او دا ترغی پوری وان چسو نو راغلی او کله چی راغی نو بس کارو شکنخا اگی که دیر لوی پرخ راغی کنخا دیرو خلقو بکی اخپل زور دین پری خود پل شرک نی تو بی ویستی او رال اسلامی قبول کو بغیر دا دین نکی دا خوا نوزکا اللہ رب العزت پیغمبر تا بینا ہوئی حتی تاعتیہم البینا تو تردی پوری چراغلا دی خلق تا بینا بینا حجت تا ہوئی دلیل تا ہوئی بیان تا ہوئی اقران داغی تفسیر کو پر رسول سره رسول من الله دا عظیم الشان پیغمبر او د الله طرفنا نو یو رسولن کې تنوین د تعظیم عظیم پیغمبر د بيد دې عظیم الشان پیغمبر نن کېدا او دا عظیم الشان پیغمبر چاراو لګو من الله د بل صفات ته اللہ طرف نراغے او دے بل صفت یتلو صحفا متحارتا چی بیانی او لولی اغا مزامین اغا سورتنا دا قرآن چی دیر پاک دی صحفا صحیفا دا قرآن سورتنا توی دا صحف دی کنخا او دا سی دی متوحارتن چی پاک دی دا هر سنا دا غلطه او دا خطاینا دا غصی پاک دی اللہ و لدا صفت و مقام ورکرده چی دی لبا پلیت سره لاس نوروڑی تا دا پاکو لاسو کتاب دی بل دام دامتو حارتن دا دا سپاکی صحیفی دی چی دا اللہ رب العزت اغی ظلونو تاچی چی اغا پاکی اغا ظلونو پاکی اغی دا دید پارزه گردول دی چی دا غازی لائق دی نو فی ها کتبن قیمان پدغی صحیفو کی پدغی سورتنو کی مضمونن دی ډیر قیمتی مضامین دی ډیر بهتر او عمدہ کتب یې هغه مضامین طویل کغه مضمون د توحید دی کغه مضمون د رسالت دی دا غټ مضامین دی مقاصد عالیه دی که مضمون د صداقت د قران دی، که مضمون د قیامت دی، کتب قیمه، که مضمون د الله د امر او د نهی دی، که مضمون د مثالونو دی چې الله بیانې د مسلې د وضاحت لپاره د کتب قیمه دی کنه، هغه مضمونونه چې هغه ډېر قیمتي دي او معنا، یا هغه مضمونونه چې ډېر محکم او ډېر کلک دي چې دا وی په هر خبره کې شک نشته، کلک معنا دا چې دا چا په شک سره، دا چا په اعتراض سره، دغه څه دا چا په تحریف سره، هغه کې تغییر ناراضي اغلام محفوظ ساتلی وی دار قسم تغییر او تبدیل نه دغی زمواری الله په خپل ځان باندې اغسته ده چې ما دا قران نازل کړی دی او زبا دې حفاظت کوم. نو قیما د قیام نه دی مضبوط والی ته وی نباغ صحفو کی دا مزامین دی، دیر قیمتی مزامین دی بکی خواه دی بیانو که دا اغی رہنما چی دیر ضرورتو وطا، دیر ضرورتو چی بغیر دا دین بل حل نو دقا حلو چلا دا اغی دا پار یوازی مشان پیغمبر راو لیگم باغی پیغمبران ختم کرو او هغه کې هر قسم صلاحیت پیدا کو، قابلیت پیدا کو چې دا غن الله ذکر واغستن چې تور تیار لري شو د کفر او شرک او د ظلم او د دشمنو او د بغزونو او د حسدونو ډکه دا زمانہ هغه ختم شو. زکه پیغمبر شان یې د ضرورتونو کې بیان کړو او کنه همي سالونه ور کړیو چې وا زوحا سامي سال سبا دی او شپه ول ریکيږي روز براخيږي دغه سوا شمس و زوحا ها سامي سال نور دی نور چې راوخيږي نو ملک رڼا شي روحانه شي او اتیاری ولی رکی گی واللیلی ذا یغشا والنهای ذا تجلا انقلاب تا اشارہ ہو خوا اگر انقلاب پا دی طریقہ را گئے نو پیغمبر را گئے ورسرا دیر خیستا ہدایت نامر آلا چا قرآن خوا اس داغی خلق و حال بیانی چې دا کفر او شرک داغي څنګه کله کو او نه پرې هوځو تر دې چې قران راوي پیغمبر راوي نبيان ټول خو مسلمانان نشو کنا سبا کې مسلمانان شو او سنا اغاز په خپل کفر او دین باندې پات شو. هدايات معنا کوي وا مخکې ذکر شو چې لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین یو معنا دا وا صفاتونه وکول د دې پیغمبر تعریفونه وکول خلکو ته خبر ورکاو چې مونږ یې په انتظار یو ابس وس برازی دا هغه راتلو وخت دی امونگ اے پہ انتظار یو امونگ بے مرگری کی گو آل عمران کی ذکر شیو کنا وشہیدو ان الرسول حق گواہے کڑی وی چدار اتلون کے پیغمبر حق پیغمبر دے وجاہم البینات پخپلو کتابونو کی وطا تدی پیغمبر صفتونا انخ نشانی کارشی وی کنا او جکل راغه وی دا غنځه خلاف یو کو مقابله شروع کړن قران احال بیان کړه وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه اختلاف نه کړي هغه کسانو چې ورکړل شوی هغه ته کتاب من اهل الكتاب چې دې له اختلاف ولې وکړ دې پیغمبر نه انکار ولې وکړ ادم ازمون قران ډیر ځای بیان کړو چې مونږ به وی چې دری خبرې کوي آیات کې چې اختلاف چا وکړ کله وکړ ولې وکړ دا بقره کیم ذکر شویو کان الناس امتا واحدتا فبعث اللہ النبیین و بشرین دا علی عمران کیم ذکر شویو اتل سمیات کی ان الدین عند اللہ الاسلام و مختلف اللذین دا بیا اور پس 105 کیم ذکر شویو دا علی عمران دا بیا سورت نحل کی عمر آغلیو جاسیہ کی عمر آغلیو دا مضمون خوا چه اختلاف چا کڑیو کلے کڑیو ولی کڑیو نوی اختلاف کڑیو اوتو الكتاب علمانو مولانو او کلے کڑیو من بعد ما جاتم البینن چه پوشو علم و تراغی اولی کلو نبغیان اغی آیاتونو کو سردار آگلی وزد کرالو بس چی بس وزد کرالو چی بس مونگا نمانو زمونگ چی کم انتظارو کم تمناو آرزوو اغاو نشوا چی مونگوی دیبا زمونگ پا خاندان کی پیدا کی خاندان نخلقو بس یو شیح جوڑ کلو خواه او دا ار زمانہ کی داسی خاندان خاندان کا پل ارسی قرآنی او اسلامی ارسی کو جدی پال خاندان باندے اثر پریوزی کنا آگی نکی مر کرتے دا سمرچ اختلاف او دا مسئلی خلاف پا دنیا کی گی ننو او دا توحید او سنت او دا قرآن خلاف کی گی دا بس پا دیو جوان دی چی خاندان پا کراغی چی دا مونگ مشران خدا سے ندیو مونگ خو بخپل مشران منو مونگ بخپل عالمان استادان منو علاقہ دی که دا خپل افردو سا خبر دا دقا دا اہلی کتاب و مرضو خوا نو جدا شوی آغا کسان چوار کل شوی آغی تا کتاب پا خپل وقت کی تورات والا انجیل والا مگر پس داغینا چراغ لذی تا بینا چمخ کی ذکر البینا البینا اگر قیده دخوا چمعرف معاد شی مرادتنا هم اقی بلنا خوا مخی مرادتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لذلتا هم مرادتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنورا غلی نو ټولوی چې مونږ به منوم به مرګرتیا کوم باندې ما تفرقه اختلاف نه وکړي انکار نه وکړي خو چې کله راغې بس بیا دښمن شروع شو بیا اختلاف شروع شو نیوې دا د دې ظالمانو خلق ظلم ذکر کو دا څومره لوی ظلم دی چه اول خلقو تا بیانو نکیو خلقو تا زیری ورکیو خوشحالی که پدی باندیو او چه کل راغی نو بیاوی نا نمانم اسمرلوی ظلم دی یوان پربسې د هغه دویم ظلم او خیانت، دویم عداوت او دشمنی، چې ته خو وکیلا واورا چې سوی کچره داسې خبره کوي چې هغه ستاسو په کتابونو کې نشتا او ستاسو په دینونو کې نشتا، نبی امامان خیر دی. نو چې داسې خبره کوي چې هغه په تمامو کتابونو آسمانیو کې واو، په تمامو ادیانو کې چې څومره دینونه دي او تمامو پیغمبرانو دغه راوړی و، نو بدبخته ولې نه مني؟ پیغمبر خو څه بل خبره نه ده کړې، حق خبره کړې ده، تازه کړې ده چې کوم مخکې انبیاء دنیا ته راوړی و. وما امروا، دا یو خبره، وما امروا امر نو کړی شوی دی تا په قران کې، امر نو کړی شوی دی تا په خپلو کتابونو تورات او انجیل کې، الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، مگر صرف د توحید بس. دا داسې مسله ده خان، مهربانی وکړه، د دې قدر وکړه، دا نعمت کورر چاته نه دی حاصل، ډیر کم خلکو ته چې چاته الله ورکو هغه دې ډیر شکریا ادا کی، هی هغه دې بس بس وې زار سو ته تیار ما، چې زه خدای دومره بخت ورکړم او مال دومره لوی نعمت راکوم چې مال ازل کې توحید رڼا واچولا او زید دې تیارونه راويستما چې هغه تیارې زما په خاندان کې وي، زما په کور کې وي، زما په کلی کې وي، زما په معاشره کې وي، زما په رشتہ داري کې وي، او ځا الله دا غي راويستما رڼا د توحید ته، نو بس زهر ست تیار بس زدي مسلې سره زما کار یسلو مخلصین له الدین، پدا سے حال کے عبادت کویں، پدا سے حال کے دے بندگی کی دا اللہ، چی خالص کی اغلرا بلنا، خالص کی اغلرا عبادت، خالص کی اغلرا آواز، یا اللہ بس نور آوازونا نا، اگر ٹول کفر دے، اگر ٹول شرک دے، آواز بیوی چی یا اللہ دتا وسګور دنیا کې اوازونه او شمار تشمارین بار ارور او نور پیدا کیږي بچی راوړي، یا غوث یا زمو یا چاری یارو بدل لګیاي خلک، دا نور څه چل نه دی، خو دې مخلصین ته چل جوړ کړی دی، دا مخلصین نه دی، دا نه دی خوخ بس نو د مشرکین نه نه دی خوخ، اغي وی اغي تنا چار جوړي چار سدي پکی اچار وای دی تا ها چری کارسی ناری اغه دین خوخ دی چې اغه اچار او دانه داری او دا سنوي چې اناری دغه شی کنه ها دی ظالمانو دا دین لیعبد الله مخلصین له الدین، امر نو شوی دیتا پا خپلو کتابونو کې مگر د دې خبرې چې بندگی دی کوي د الله، خو لیکن اسی بندګینه څوک پاتې شوی دی؟ شیطان هم کړی دا، هر چا کړی دا، داسې انسان نه دی پاتې شوی چې هغه به عبادت نه کړي، خو څنګه کړی دی؟ مشرکین نور او سره شریک کړی دی ښا، او قران وینا مخلصینا دا به معنی ښا، کدا نه معنی نو خیر دی نشته ګوره ښا، ستا خیر ټول په دې کې دی چې مخلصینا ښا، په داسې حال کې به عبادت کوي چې خالص کون کی الله لرض دین، خالص کون کی الله لرض عقیده او د عبادت څنګه خالص کون کی حنفا چې شرک نه پاکي حنیف المائل عن الشرك المائل عن الباطل چې د هر باطل نه ځان بچ کو چې نه منم کار چا کړی زبدی کنه د پلار منم نه د نیک منم نه د قوم منم نه د خاندان منم دی به اخلاصي قیامت کې نظم یقین دی چې بل خلاصون کې نشتا بغیر د الله توحید نه زما یقین راغلی دا خو چا یقین نه نو بس حقی رواني ښه یوجدنا آبا انا توبه توبه د الله په مقابله کې هغې ته خپل مشران خپل بزرګان او خپل اکابر دا راغلی ښه داسې ظالمان مدرسه کی سو کی فعالمانی او طالبانی کنا نور زو پنی کنا ادوال پا علم کی مصروفی کالیمانی نوما اغیی وطا علم زدکی او کدی نوم دی زدکی دغی کنا نو آغا دا پکی کنا زنگل خونه خالی کی اید از مارونا نو مدرسه و پس راب گوٹ که از امونگ مرگری باگیزان ورنه نیسته و مرگری دیتا وی خوا فالمغیرات صبحاً فاسرن بهی نقعاً چو وردانگی او داخلی چه تورکولا پوشوی پی خواه چه داخل نورو که دیکن ناغو سر پا عربی که خبری اکڑی ناغی دمر متاثر شو چهو امتحانی تموان اوستا داخلی اولا ورد ما بیا د مدرسې په جمعات کې چې ته امام نو هغه مخ کې شوې ده مانځه ته چې مونږ ذکرې نو دعاونه نکړه او هله وګورې ده نو رااله او ته وی دا دعا دی ولې ونه کړه هغه وی ير مشو بیا مشر راغې هغه ته وی دا دعا دی ولې ونه کړه اغه ته دعا نشتا نو نور و تا غږ نشو کولې اغیس خدای چې بیا و نه مخ کې کې ایمان چې اوسلې په بدعت باندې دومره کله کې نو دته و دنه و نور اوسه دته ستما به تنو کې یره دیو خلق ته علم خې ادیبا عالمی ادیبا درس کئی چیغا پا بیدت باندی دوم رب کلک دی چوارتاو بیان مخکی کی حنفا آ وی گور بس اغا سکی دا اغا علم کئی اغا ماندل امام تیل ندر آغلی و دورا چی تاسو کی دا اغا پیدا که خواه او بیا خیال کوي ها بیا والے او سړی مخ کې کوي چې مخ کې چکه دا حال نه ها نو چې د علمي ادارې دا حالي چې غي په بدعت باندې دومره سخت دي نو سنت به کم دی دا ګمراهی ده قرآن وی حنفا ځان پاک کړي د شرک نه ځان پاک کړي د بدعت نه او ملت ابراهیمی ځکه اسو وایي چې موږ په ملت ابراهیمی یو غا او دا کوي هر اختر کې چې ګوره کنه اوس خلودونه نشته خو او دار لوټ نه باواز راوته ادا به وی چې ابراهيم عليه السلام داس ابراهيم عليه السلام داس اه یې سره یې سره نو مخلدا استاد خپل د دې لایق نه ده چې ته په دې باندې داسې یو پیغمبر نو مخلي چې هغه په توحید باندې ممتاز دی ورته د انګلی په دې مسله باندې ته دا انوم څنګه ته مشرکې د شرک تعویذونه او تارونه او هر څه ته پراته دي ها ملاوی هر کتاب کې دا مسله وا یو کتاب د دین خالی نو چې لی عبد الله مخلصین له الدین حنفاء دا ته ویل شي وګوره نو یو بدبختو هغه مسله ته بیان چې تاسو په کتابونو کې راغلی دا هغه ته بیان او نیمنه نو دا تاسو بل ظلم دی دا تاسو بل جهالت دی ادیلا بگی سواخ پس پا توباسی پی پنج پریانو پس من نکی گی ای ویستا دا کتاب نده دا دیر معروف و مشهور و کنز دقائق دا تراوالا چتا پس نکی کمونگ پس نکی گی تراوالا دی که اخکار ندی لکلی چو یک راہو من مکروح دی او چا پسې خلف فلان فلان نو المبتدعي دې بګراولې بدعتي پسې مونږ نکي مکروه دي مې دا خو ستا په کتاب کې دي خنو تا پسې کیږي او موحد پسې نکيږي خبر الټه شو کتابونه وايي او ویږي پنا وی کینا چې زه راشي کنا وی خو یی داسه ښه وی خو یی هغه چا تاسو کو نو هغه باندې سترګې راو باسي در دې خلق حال او یقیم الصلاۃ و یؤت الزکات کلا چې دا عقیده اصلاح شو عقیده دا توحید شوانو بیاور پسیمون دیو زکاة تی عبادات تی دا برستو که اول خو عقیده صحیح که بیا پابندی کی زمان دو پینز وقتا بیا ادا کی زکاة وزالک دین القیم یا دا مجموعه یا دیخا چه عبادت پی اخلاص سر شو ورسره صلات شو زکات شو دواړه عبادتونه نو دا هغه دین دی محکم مخکی ویلو ولې کتب قیمه هم په دې قیمه او چې دا مسلی کنا او دا دینوم دی په دې مسله باندې ممتاز نو دین القیمه سو کوی ذالک اشاره بعید تکی دا اصول لکھا بعید تکی نو اشارہ دا بکی دے لیعبد اللہ مخلصین له الدین دا دین دے مضبوط خوا ذالک دین القیم او دا راغلی ہو سورہ یوسف کی یوسف علیہ السلام پا بیان کے خوا چاگا توحید بیان کو نبی او تفاخر کی ہوئی کانا خوا چی ذالک دین القیم ولكن اکثر الناس لا يشكرون دا هغه مضبوط دین دی خو خلقو کې شکریا نشته نو ډیر ناشکر خلق دي څومره لوی نعمت ته او دی شکریا نه ادا کوي دین القیمه راغله دي نو الفاظو کې د ګرامر په لحاظ سره اشکال چې دین خو مذکر دی او القیمه مؤنث را لاسنګ چل جواب دار چې ورسره یو موصوف یو مضاف شته کنه دین الملت القیمه دا دین د هغه ملت ته دین الامت القیمه دا دین د هغه امت ته چې انبیا کې او سورې مؤمنون کې راغلو چې نه هذه امتکم امته واحده دا پیغمبران دي کنه دا ستاسو دین دی بس دا یو دین دی په دې کې وسره صفات پروت دی هغه کلمه دا دین دی د هغه جماعت چې هغه ډیر مضبوط و دا ول حساب په دې صورت کې او دې کې هغه عظیم مقصد بیان کړ چې د دنیا اصلاح اسې نشو کېده بغیر د داسې او راهنما نه ها چې قران هغه تبیینه وې اوسوي چې هغه مقصد راغی دنیا ته هغه دعوت راغی دنیا ته تبیینه رااله خو چا ومنل او چا ونه منل نو ته وسوي چې دا یو شی دی نه یو شی ولې دی لیوانه خو نه دا ولې لیوانو خبره ده یو شی نه دی قران یې وځ جدا کوي کنه ها ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين بشکا کسان چې کفر کړل او نه دې پرېخې لم يكن منفکین کنه نه دې جدا شي کالی کتاب دیو که مشرکان دی بینه و ترالا بیا مغفل غلط دین باطل دین پرین خودون فی نار جہنم دیو با جہنم کی خالدین فی آمی شوی پا کخا اولائک هم شر البریہ دا ډیر بدترین دا مخلوقات لاؤو قرآن نا تپوسو کنو پوبش کنو ولی قرآن لچه نیر آگلی دا انسان یو خیالی بس چې دا په نظر که سوک بد راشی کنو ایروی دا دیر ناکار سلی دا دنوی بل شری نشتا خوا اوگا جس چه تسب نقصان کلی دا چا مالو یا بل سو کنو غلا ڈاکا دا د دې ویره دا دې کنه ډیر ناکاره سره په ګوره ته ناکاره نه پیژنې او کنه تا ته خدای ناکاره او خی ته ناکاره چرته پیژنې ناکاره او صورت بیینه کرا غلې اولایکا دغه مشرکین چې دي بدترین د مخلوقات ندیم ډیر بدترین او حدیث هغه حدیث کرا غلیو چې نبی علیہ السلام لعنت ویلو چې لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجدا دی باندې الله لعنت کی ګور دا غزه خلینا لعنت او خوته چاته دغه خلق ته دی قبورین ته قبوری قبر پرست ته ولی د پیغمبرانو د قبرونه د اولیاء کرامو د قبرونه د عبادت ځای جوړ کو دا وګور کنه دا خو دی وخت ډیر ښکار خبر ده چې اوساله سترګې نه پټی کنه نو وردی شي کنه و دې ګوري چې څومره جان نمازونه او تغړولې دي او قرآن نے پا کمیخی ظالمان علت تلاوت کئی دا تلاوت ندی دا بلس تچل لکھا توبا توبا چکم ناروا پا دغا دیکی کی خوا دے بلس تچل جوڑ کڑے خوا ناغا دغا زیو ندی کنا نبی آور پسی پیغمبر ویلیو آخر کے چولائے کا شرار الخلقیم دادی هغه په ټول مخلوق کې ناکارا او بدترین دغه دی او په دې باندې به با قیامت قائميږي قیامت چې قائميږي په دغه سي خلقو ها بس توش دی و پاتې شوی نو الله وا او ځکه راغلیو چې قیامت به حل راځي چې د الله غضب روچت شي. نو غضب خدای الله په دغه خلقو دی کنه، بل څوک بنې پکې د الله نوم به څوک ناخلي، یا الله بنې نور وازو نه وای ښا شروع خوشوي دا خلا اغزه ته نظر رسیدلی ښا ذیا الله ولا خلق مشتبک ښا هاج قیامت قائمیږي نو هغه وخت کې ویا الله ولا نه بس دا اوازو نه وای ښا. نو حدیث کې مرتا شرار الخلق ناکار ده انن چې چان تاسو کینو هغه ډیر پاک ډیر پاک او ډیر پرزګار او ولیان وته وی دا ولی دی وی ښه چې سپینګری شي کنه او وجود کار پری دی نو دا ولی دی ښه اولایکم شر البریه دا خلق دی ناکار او بدترین د مخلوقات دا دغی حال ښه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشکا سان چی مان راولم عملونه او کړه عملونه صالح اولئک هم خیر البریه دغه ډیر بهترین د مخلوقات نظیم خیر البریه دیو جن ډیر صحابه او خاص کر ابو هريره داغه بس دای او سودا ده در چې خپل سودا یې کنه هغه دای او سودا ده چې مؤمنان غره دي د ملایکو نه نو څه خو نوې دلیلونه ولا بیانې کنه چې ګوره دلته ویلي چې اولایکا تا مؤمنان صالحان خیر البریه نو بریه کې خوارسو کړاله ملایک الله نه دی پیدا کړی بریه معنا پیدا شوی نو جوار زبا کرا لکن اگه پتاو لگی ده چه مومنان صالحان ده ملیکو نو مچد تی خان اگه پیغمبران نیادو جبریل میکائیل ازرائیل داخو باگی پیغمبران دی کنا خنور عام ملیکو یادو داگه عام ملیکو نا دا عام مومنانو چد تی پا مرتبه کی نو یو ولا دایات نور ما یاتون داس اشتا جزاهم عند ربهم بدلی او عوزنا د دې مؤمنانو د خپل رب سره جنات عدن جنته ندی دامه شوالی تجری من تحتها الانهار هغه جنتنا چې بیږي بلاندې داغې نه نهرونه خالدین فیها ابدا همیشه بی پاگی که همیشه رضی اللہ عنهم و رضو عن اللہ دین رضا شویده او دی بعد اللہ نرضا شی ذالکا دا مرتبہ چی ذکر شوا دا اللہ رضا دین خواه پلسنشتا بیا کن دا مومن دا عمل منتحا دا مومن چې عمل کوي ځان کړی او مهنت کوي نو منتهه ده چې الله رضا شي بس ذالک دا رضا ده الله دا هغه چې د پاره چې ریږي د خپل رب نه اسو کوي ذالک ده جنتونه یادی نو ښا چې مخکې ذکر کړل دا داو چا دا پارو دی چی اریگی دا خپل رب نالمن خشی ربا نگو را خشی یر رالا او یر که مطلب عقیده دا بس عقیده توحید دغا دا چستا پزرو که دا بل چانا یر نی صرف دا اللہ نیر ری در تا موحد ویلش کنا خوا که هر سو پی زور پی راولی خونا بس اسی دا مخلوق و تا دغخ کاری خواه زکر دا غزل کی صرف دا اللہ نیر موجود دا دا غا عقیده دا توحید و نو جده اکلو کنا چه دا چاوی چه او شانتی دی اطول مسلمانان دی اطول تا اللہ فضل لمند و دست کئی نو قرآن وی چه نا تب عقیده تا نگوری تب عمل تا نگوری بس اسی بوئی چه دا یو شید سنگا یو شید قرآن چه فیصله کئی نو پا عقیده و پا عمل کئی او یقیناً چه عقیده و عمل جدا جدا دی عقائد او عمل عقائد دا چه دا شرک دی و اعمال یا دا بدعات دی دقه دین لخوا زن لی دا شرک و بدعات ندین جوڑ کرده دی او عقائد او اعمال لچا توحید او سنت دی عقیده توحید دا عمل پا سنت دی دا سمرا جدائی دا زمکی او دا اسمان خواه واخر